ये जो दो बात है, करना और उस फल मिलना, ये दोनों परिश्रम है। और परमात्मा तत्व प्राप्त होता है अपरिश्रम से। एक बात ध्यान देने दी है, परिश्रम क्या है? जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पायो परम विश्राम, राम समदानी कहूं, राम जी स्वामी मैंने परम विश्राम पाया। तो विश्राम है वो कुछ भी नहीं कराई। जैसे अपने लोग चलते हैं, चलते चलते कुछ थकावट हो जाती है तो थोड़े से बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं तो बैठने से एक शक्ति आती है। बंदर भी चलता है फिर बैठ जाता है, फिर बैठकर फिर चलता है, फिर बैठ जाता है। तो मिश्र होने से एक श्रम मिटता है, परिश्रम मिटता है। परिश्रम मिट करके श्रम है, श्रम रहे भी परम विश्राम हो जाए। परम विश्राम जिसमें कुछ भी करना नहीं पड़े, वो परम विश्राम है। वो तो परम विश्राम पाने के लिए सब काम करना है। मुक्ति जो है परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा का प्रेम है, ये परम विश्राम में है। और करना और पाना ये दो चीज है, साधन है, परंतु ये वास्तव में तत्व नहीं है। तत्व विश्राम है। विश्वास से करने में और पाने में दो में लगा है, ये विश्राम नहीं है, ये परिश्रम है। इस तरफ ध्यान कम जाता है, लक्ष्य कम जाता है, ये विश्राम नहीं है। विश्राम वो है जिसमें करना नहीं और पाना ही कुछ नहीं। पाने में कुछ नहीं है, विश्राम कुछ नहीं है। पाना हो गया प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति हुई तो ये पाना है। ज्ञान की प्राप्ति पाना नहीं है। अपने स्वरूप का बोध हुआ, अपने स्वरूप का बोध हो गया, अपने बोध में ठीक है। विश्राम में परम विश्राम नहीं, परम विश्राम प्रेम में है, वो प्रेम हो गया। अब परम विश्राम हो गया, उस परम विश्राम में फिर दोनों बात बस वियोग और संयोग, वियोग और संयोग, वियोग और संयोग, योग और वियोग होता है। तो परम विश्राम पाना है अपने खास, करने का और पाने का खास अंत क्या होता है परम विश्राम में? करते ही रहना, निरंतर करते रहना, ये कोई सिद्धांत नहीं है। देखो, करने में दो आदमी भी समान नहीं होते। जैसे बोलना है, चलना है, देखना है, सुनना है, समझना है, काम करना है, उद्योग करना, परिश्रम है, इसमें दो आदमी भी समान नहीं होते। और नहीं करने में सब समान होते। कुछ न करने में क्या भेद क्या रहेगा? कुछ भी न करें तो भेद कुछ नहीं रहता। तो अंतिम चीज है ये, इसमें सब एक हो जाते हैं। करने में दो भी समान नहीं होते, किसी में कोई विशेष, किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेषता, पर नहीं करने में क्या फर्क हो रहा? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों आदमी भी न करें कुछ भी, तो न करने में सब बराबर है। पंडित से पंडित और मूर्ख से मूर्ख हो, नकल में क्या फर्क है। अच्छे जानकार हो और कम जानकार हो, नकल में क्या फर्क रहेगा। करने में फर्क रहेगा, करने में कोई भी क्रिया करो बरोबर नहीं होगी। एक एक भेद रहेगा, अलग भेद रहेगा। तो अलग अलग भेद रहेगा तब तक वास्तव तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। तत्व की प्राप्ति वास्तव में जिसमें भेद न हो। भोग नहीं होता है तो वो अक्रिय अवस्था वही है, इसको परम विश्राम कहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा पायो परम विश्राम, परम विश्राम पाया। राम जी के समान में दूसरा नहीं कहता, और राम जी की प्राप्ति होने पर परम विश्राम होता है। एक विश्राम होता है, एक परम विश्राम है, आखिरी विश्राम। वो कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी, कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी, प्राप्त प्राप्त भी, तीन बात हो जाती है। कृतकृत्य शब्द जानने से कृतकृत्य हो जाए सेवा से, कृतकृत्य होता है सेवा से, कर दिया करना, सेवा कर दी बस, करना बाकी नहीं है। ऐसे जानना है वो ज्ञात ज्ञात भी है, अपने स्वरूप को जानने अब जानना बाकी नहीं रहा। प्राय वेदांत में यहां तक चलते हैं, और प्राप्त प्राप्तव्य है ये है प्रेम, ये संप्रदाय है अलग है। ज्ञान की प्राय करके और उत्तर भारत में ज्ञान की विशेषता है, दक्षिण भारत में प्रेम की है। तो प्रेम प्राप्त हो जाए फिर पूर्णता होगा। जी है मानो करते नहीं सकती आदमी, तीन शक्ति, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति है, जो पाने की शक्ति है। पाने के लिए मानना पड़ता है पहला, ये दो करने में आते हैं। इस वास्ते लोग इसमें दुविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा होता ही, ज्ञान योग संख्या नाम और कर्म योग योग नाम। कर्म और ज्ञान योग दोनों समान है, द्वाभिमुख पुरुष और लोक एक अक्षर एक अक्षर कुटस्थ अक्षर उचित है, उत्तम पुरुष अन्य उत्तम अन्य है। तो क्षर अक्षर दो है, क्षर नाशवान अक्षर जो अविनाशी, जीवात्मा और संसार। संसार को लेकर साधना है वो कर्मयोग है, और आत्मा लेकर साधना वो ज्ञान योग है, और भगवान को लेकर साधना वो भक्ति योग है। भक्ति योग दोनों का परिणाम है, ज्ञान योग परियोग दोनों बरोबर है, समकक्ष है। गीता में अगर देखा जाए तो चौथा पांचवा, पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा दोनों बरोबर होते। एक में प्यासे सम्यक विनती फैलाऊ, एक में ठीक से तो हो जाएगा तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग ज्ञान योग का फल जो है उसी प्राप्ति हो जाएगी। ये सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग नहीं, इस बार एक सांख्य योग परिस्थिति दोनों ही पूर्ण हो जाते हैं। इन दोनों का फल फिर जाकर के भक्ति योग में है, और भक्ति योग पहले से किया जा सकता है, आरंभ से ही भक्ति योग। ये जो सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ये माधुर्य अंतर माधुर्य होता है, ये जो रस राज कहा है अंतिम है। ये संसार में भी नौ रस है, जिसमें आठ रस बना है। निर्वेद स्थायी भाव से शांतो भी नौ वर्ष, शांत नौ रस है, पर तुम्हें आठ में है श्रृंगार रस है, उसको पूर्ण कहा है। इससे प्रेम को पूर्ण कहा, ज्ञान में मुक्ति में कल्याण में प्रेम को पूर्ण कहा है। वो संसार का है और ये परमात्मा का है। तो प्रेम प्रेम की प्राप्ति है, ये परमात्मा की प्राप्ति है। प्रेम परमात्मा की प्राप्ति में आखिरी प्रेम है। बहुत से लोग ज्ञान को आखिरी मानते, ज्ञान तत्व ज्ञान को, पर गीता में प्रेम को ही आखिरी माना है, सबसे श्रेष्ठ। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन है, ऐसे में मुक्ति हो जाती है। मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, परंतु आखिरी में प्रेम है। भगवान में सब लय हो जाते हैं, इस वास्ते है भगवान को बताया अनुग्रह। लोकेश में निवेदा निष्ठा, दो निष्ठा लोकेश में है, ये सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, ये लौकिक है और भगवान का प्रेम ये अलौकिक है। वो अलौकिक बताया है, गीता ने उसको अलौकिक कहा है, वो लौकिक में नहीं है। क्यों? लोक में जो देखने में आते हैं जड़ से, दो के सिवा क्या है? तो ये जड़ है, इसी तरह से तुम्हें दो चीज है। लोक है, लोक विधान निष्ठा, ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम, लोक विधान निष्ठा पूरा पड़ता हूँ। ये पंद्रह अध्याय में लोक लाभ लोक क्षर साक्ष उत्तम वर्ष अन्य इस बार से सांख्य योग वाला सांख्य योग ये दो साधन है विशेष। इधर में सांख्य योग योग है, ये जो परमात्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, संसार को सत्य मानता है वो भी कल्याण कर सकता है, या आत्मा को ही मानता है वो कल्याण कर सकता है, और परमात्मा को मानता है वो तो कल्याण करता ही है। वो तो आखिरी चीज है, अलौकिक चीज है। यह सांख्य प्राप्त सारा बता दी योग मेरे, तो ये ऐसी बात है। लोग ऐसे प्राप्त बयान है, ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम, ज्ञान योगेन संख्या नाम, ज्ञान योग से कर्म योग से योग योगी। ये लौकिक है, लौकिक में दो ही देने माता है, जड़ चेतन और क्या है, चेतन अचेतन, जड़ चेतन, शरीर और शरीर, शरीर धारण करने वाला शरीर चेतन, शरीर जड़, लोक में दुनिया उत्तम पुरुष तो अन्य। इस वास्ते लोक वेद है प्रेत पुरुषोत्तम, लोक में वेद में जो पुरुषोत्तम हरे यथ का पुरुषोत्तम स्मृत महेश अम्बक बना पर हरे यथ का पुरुषोत्तम, एक भगवान पुरुषोत्तम है। वहां क्षर भी पुरुष बताया, क्षर जो नाशवान है संसार, इसमें पुरुष कहा है, क्षर साक्ष देव जी, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, उत्तम पुरुष अन्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति है, प्रेम है, ये आखिर चीज है, आखिर विशेषता से। ये दो निशा लौकिक है, लौकिक दुनिया अलौकिक में परिणित हो जाते हैं। विश्वास से ये करना और पाना ये दो परिश्रम है, परिश्रम ये परिश्रम समझा विश्राम है। जितने शक्ति आती है विश्राम से आती है। दिन भर आदमी काम करता है, रात्रि में सो जाता है, सोते में आप से आप शक्ति आती है, सामर्थ्य आती है, चलने फिरने की काम करने की, सुबह सब काम करने की सामर्थ्य आती है। चलते चलते थक जाए थोड़ी देर बैठ जाते हैं, ठहर जाते हैं, तो चलने की शक्ति आती है। तो शक्ति सब विश्राम से मिलती है। जो विश्राम तत्व है वो एक ऐसा तत्व है कि उसमें सब तत्व होते हैं, अनंत शक्तियां, अनंत शक्तियां। उसे विश्राम से पैदा जाती है, उसे आती है, उसमें अनंत शक्ति, अपार शक्ति, असीम शक्ति है, अपार शक्ति, वो सब विश्राम में है, विश्राम में। ईश्वर लय होता है, प्रलय होता है, जागृत होती है, जीवन होता है, मृत्यु होती है, प्रलय होता है, स्वर्ग होता है, महाप्रलय होता है, महास्वर्ग होता है, परम विश्राम हो जाता है वहां, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये आखिरी विश्राम है, सबसे श्रेष्ठ पायो परम विश्राम, नाम सुविधानी को वो परम विश्राम, ये प्रलय में विश्राम होता है पर वो नहीं है, मुक्ति जो कहते ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति हो जाए वो परम विश्राम है, बस वहां प्रेम प्रेम है। इस वास्ते परम विश्राम के लिए सब करना है, परम विश्राम पाने के लिए। तो सांख्य योग दो दिशा है, दो निष्ठाओं से आगे जाते हैं, तो होते अलौकिक ज्ञान, अलौकिक साधन, उसमें चार दृश्य है, उसमें नारायण है, स्वस्थ है, परमात्मा है, सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मेति वेदांति लोग, वेदांति ब्रह्म को सर्वसोपरि मानते हैं, धर्मण परमात्मा को भक्त मानते हैं, सगुण परमात्मा को, और गीता ने सगुण को समग्र कहा, सातवें श्लोक में समग्र आता है, चौथे में समग्र शब्द आया है, कर्मों का वाज समग्र बबली है थे, और समग्र बुद्ध नहीं आया, सातवें समग्र आया, फिर ज्ञानवंत में आता है, समग्रान लोकान जगत समग्रम, समग्र है, समग्र बोध में सगुण निर्गुण साकार निराकार दो बुझी चार बुझी सच बुझी एक भेद है, वो समग्र रूप है परमात्मा, समग्र तो निरूपण भी समग्र आ गया, सगुण भी आ गया, सकार भी आ गया, निराकार भी आ गया, समग्र परमात्मा को असर से हम समग्र मान्यता सुनो, ये साधु ध्यान आया, समग्र परमात्मा का बोध परमात्मा, विश्वास ने पहले से ही सदै भक्ति भक्ति मार्ग में चलो, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, योग मार्ग है वो लुप्त हुआ हुआ है, अब थोड़ा प्रकट हुआ है, नहीं तो योग नष्ट परंत पर सका लेने माता योग नष्ट परंत पर लुप्त प्राय हो गया है, सहते योग पुरा वही योग अंत बढ़ता है, योग वो बहुत नष्ट हो गया, जहां ताहे कथा होती है तो ज्ञान योग की अथवा कर्म भक्ति योग की यही विषय तो है, कर्मयोग का विवेचन बहुत कम होता है, भगवान ने भी कह दिया योग नष्ट तो उसके बाद 5000 वर्ष और हो गए, तो अलबत्ता कहीं है सो थोड़ा बहुत कर्मयोग ही, बड़ी सुंदर निष्ठा है, बड़ी श्रेष्ठ है, कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग दो भाग है, पूर्वार्ध कर्म है, दूसरा भाग योग है, वो कर्मों का वर्णन है सद में सापेक्ष नैमिकोषी 41 से, ये कर्मयोग है, कर्मयोग है, और योग है 31 से, ये कर्म कर्म कर्म है, कर्म चौथे 38 तक कर्म बना है, कर्म तीन 37 तक आ गया, कर्म आया, कर्म फिर आ गया, योगे तो मानसू कैसा आए तो इतना सांख्य योगे तो मानसू योग में वैष्णु योग का वर्णन करी है। फिर योग वो योग से सिद्ध हुए है कर्म योग से प्रजाति का मान सम्मान बनेगा का मानिया सुना वहां से निष्पे निर्मम निरहंकार निरहंकार सब में हो जाए ज्ञान योग में भी ज्ञान योग में भी भक्ति योग में अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार केवल व्यवहार मात्र का रहेगा। करना और पाना ये परिश्रम है, परम विश्राम प्रकृति का विश्राम है, प्रलय एक प्रकृति कार्य सम एक परमात्मा परमात्मा का स्वरूप सम परमात्मा का स्वरूप है सम वो है कल्याण और प्रकृति के सामने होता है वो है प्रलय। आज प्रकृति की क्षमता करते हैं खान पान या सब करो प्रकृति की क्षमता प्रलय हो जाएगा नाश हो जाएगा। महाप्रलय है वो प्रकृति सब में अवस्था है, परमात्मा की सब में अवस्था है वो यह तेज सर्व ये साम्य स्थित माना जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया निर्दोष है सम ब्रह्मा तस्मा ब्रह्म तेजता ब्रह्म वो निर्दोष सम है जैसे मन विषमता में स्थित हो गया उनकी स्थिति प्रमुख है। शरद जी ये बात बताई थी हमारे बड़ नीचे सत्संग करते बताया कि बड़ नीचे देखो इधर भी बड़ा ब्रह्म बड़ा पर्वत है इधर भी बड़ा पर्वत है तो दोनों पर्वत होने से सूर्योदय उतर दिखता नहीं तो सूर्योदय का पहले पहले घाम आता है उस पेड़ पार पर तो वहां बैठे हुए देखते सूर्योदय हो गया क्या पता कि पहाड़ पर प्रकाश आ गया पहाड़ पर धाम खाम आ गया। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति की पहचान ये संग साम्य स्थित माना मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया मन में न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है ठीक है न बेठीक है न अनुकूल है न प्रतिकूल है दोनों में समावस्था हुई मन में तो मन के ऊपर साम्य अवस्था होने से तस्मात् ब्रह्म तेज स्थित वे ब्रह्म स्थित है यह तेज सर्वो ये सब साम्य स्थित माना जिनका मन साम्य अवस्थित हो गया उन ब्रह्म की प्राप्ति हो गई निर्दोष अनिश्रम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है वो समता आ जाए मन पर निर्दोष हो गई मन राग द्वेष हर्ष शोक कोई विकार नहीं हो वो मन पर क्षमता आ गई तो पूर्ण हो गया। इस वास्तव गीत शेर जी ने लिखा है कि समता गीता का असली चाहिए समतम योग उचते समता सबका आखिरी चीज समता ज्ञान योग से कर्म योग से भक्ति योग से समता आ गई तो जावे नहीं गावे तो परवाह नहीं भगवान जो गीता का नहीं पूर्ण हुआ है और सब आया तो समता नहीं आई गीता पूर्ण तो नहीं कहते। इस बात से साम्य है सितंग मारा अनेक दोष अंगी समात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 2 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।